project.gr. Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Ρε καλώ τα παιδιά. Πού είστε ρε παιδιά, πού είστε, πού χαθήκατε. Πού χαθήκατε, παιδιά. Αφήστε τις πιλωτές και ελάτε να ακούσουμε ραδιόφωνο του The Press Project. Καλησπέρα στους αγαπημένες ακροατές, ακροάτριες. Δεν θέλω να σχολιάσω κάποια GIF που μπαίνουν στο chat. Σε όσους ακούτε από το The Press Project, σε όσους ακούτε από το μεταδεύτερο, σε όσους ακούτε από τα FM της περιφέρειας και όπως λέει και το σύνθημα, TPP, εκδρομές, ναρκωτικά, έτσι μάθαμε από παιδιά. Ρε Θάνο. Είμαι σε πολύ... θα σχολιάσω και το ακριβώς από κάτω. Τι θες τώρα. Πάνω που έλεγες ότι δεν θα σχολιάσεις αυτά που βάζουν, ναι. Όχι, είπα κάποια. Δηλαδή αυτό με το πόμολο που μετασχηματίζεται δεν θέλω να το σχολιάσω. Ειδική καλησπέρα στο chat. Το chat έχει ανέβει κάποιο level, να είστε πιο συχνά συνδεδεμένοι και συνδεδεμένες για να βλέπετε τα κυφάκια. Ξεκίνησε, έχει γίνει μάστιγα αυτό το πράγμα. Ρε, είναι πολύ ωραίο. Εν τω μεταξύ έχουν βρει κάτι παλιά βίντεο από ανασκόπηση με τους αστούρθους, με τη θεατρική μου ομάδα, αυτό είναι εδώ πέρα. Λέει, θα ήθελα να κάνω κριτική στο TPP και του βουτάω πάνω του και τον δαγκώνω με το κουστούμι. Πολύ ωραίο είναι αυτό, παιδιά. Μπράβο, από το τέτοιο είναι αυτό. Μπράβο. Από ποιο είναι αυτό? Έλα, πότε το είχαμε κάνει αυτό? Δεν θυμάμαι σε ποιο επεισόδιο. Με τον Κώστα είναι, πρώτον. Ναι. Είναι πρώτο σεζόν. Δεν θυμάμαι. Θα μου έρθει. Δημοσιογραφία. Ναι. Δεν το θυμάμαι καθόλου από πού είναι. Θυμάμαι το γύρισμα, δηλαδή. Αλλά και εγώ, επικό. Μπράβο, παιδιά. Το chat είναι πάντα πολύ μπροστά, όντως. Λοιπόν, παιδιά. Θυμάστε τα μηνύματα που στέλνετε. Λοιπόν, κάπου τώρα, παιδιά, έχει έρθει η ώρα για το chat του The Press Project να τελειώνει με αυτό. Εθάνο, τι λες, να κηρύξουμε το τέλος? Θες να καταργήσουμε αυτό το νόμο, Εθάνο? Το νόμο, τέλος πάντων. Αυτό το μέτρο, θες να το καταργήσουμε? Έχει αποδειχθεί πλέον, ναι, μετά από ένα χρόνο και κάποιους μήνες πανδημίας, ότι είμαστε σωστοί σε όλα. Συγγνώμη που περί αυτό λόγο. Η ανάλυση μας είναι σωστή. Μπορεί που και που να μιλάμε με κάποιους ειδικούς. Δηλαδή, ο κύριος Γεροτζιάφας μας ζήτησε να μπει και με βαριά καρδιά τώρα στην πανδημία. Και στο κάτω-κάτω, συγγνώμη που έχουμε πάντα δίκιο. Ναι, αναγνωρίζοντας αυτή την επιστημονική επάρκεια τη δική μας. Και του λέμε, εντάξει, θα μπεις, αλλά θα ακούς. Ναι, ναι, ναι. Δεν θα λες ότι θες. Οπότε, και είμαι γιατρός και διδάσκω στη Σορβόνη και τέτοια. Οπότε, και περνάμε στην εκνευριστική κατηγορία του σταλεγάκια, στην οποία ανήκουμε. Ναι. Λέγαμε από το χειμώνα και το φθινόπωρο ότι κάποια στιγμή το σχέδιο ήταν με τον καλό καιρό. Εντάξει, εγώ είχα γράψει κείμενο, Μητσοτάκης παραιτήθηκε από τον Οκτώβριο τη διαχείριση της πανδημίας. Αλλά άλλο αυτό. Και ένα. Τι κάνουμε, περιμένουμε τον καλό καιρό. Δύο, με το θέμα της εστίασης, γίνεται όλη αυτή η κουβέντα για τις πλατείες κλπ. Και τι έλεγε η Φάρμα των Ζώων και το The Press Project? Ότι παιδιά, καλύτερα να ανοίξει ελεγχόμενα η εστίαση, από το να συναισθήσεται ο κόσμος χωρίς τον έλεγχο στις πλατείες. Και λύση δεν είναι δέρουμε στις πλατείες. Δεν χρειάζεται να βάλεις κανόνες. Αν ανοίξεις την εστίαση με κανόνες, οι κανόνες μπαίνουν από μόνοι τους. Και ήδη ξεκίνησαν και τα κοινοβουλευτικά κόμματα, η αντιπολίτευση να το ζητάει. Οπότε, με όλη αυτή τη δικαιοδοσία που μόνοι μας πήραμε αυτή τη στιγμή, καταργούμε τα SMS. Είναι δίκαιο και έγινε πράξη, που έλεγε μια ψυχή. Λοιπόν, παιδιά, αν γίνει έλεγχος, σας σταματάει δηλαδή η αστυνομία. Είναι μια στρατιά εκεί πέρα. Είναι δύο δημιουργίες. Σας σταματάνε για έλεγχο. Λένε, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι το SMS. Λέτε The Press Project και φεύγετε. Χωρίς πολλά. Ναι. Δηλαδή το κοιτάτε στα μάτια, του λέτε The Press Project. Γιατί συμβαίνει το εξής τώρα. Υπάρχει ένας καημός μεγάλος στα κανάλια με τους νέους που κάνουν σεξ τις πιλωτές, με το που κάνουν τσίσα τους όλοι αυτοί που μαζεύονται, με τις χιλιάδες, τα κορονοπάρτι, οι φωνιάδες των παππούδων τους και όλα αυτά. Και βεβαίως καταλαβαίνω ότι είναι μια λεπτομέρεια αυτό με τις πιλωτές, αλλά απ' την άλλη δεν είναι, γιατί λες τι ανάγκη έχει τώρα ένα κανάλι να το πει αυτό, έχει τέτοια έκταση αυτό ως κοινωνικό φαινόμενο. Το σεξ στις πιλωτές. Είναι δηλαδή, δεν μπορούμε να περπατήσουμε από την πιλωτή μας και δεν ξέρουμε πού να κουμπίσουμε το πόδι μας, μπας και βρεθούμε πουθενά μπλεγμένοι. Εξαρτάται, έχει φυγιά ή όχι, γιατί οι σχετικές αναλύσεις, γιατί έχουν γίνει αυτά στην περίοδο της πανδημίας, πρέπει να γίνει ένα τέτοιο ανθολόγιο. Ωραίο για να σκόψει είναι αυτό. Λένε ότι άμα δεν έχει φυλή δεν πειράζει. Ναι, ναι, το θυμάσαι. Ναι, ρε, είναι μαζί με το σε άλλο δωμάτιο τα παιδιά σου, άλλο εσύ, το δωμάτιο καραντίνας. Υπήρχε και αυτό. Ναι, αλλά φαντάζομαι ότι η ενόχληση της κυρίας για το σεξ στην πιλωτή δεν σχετίζεται με το αν θα κολλήσουν COVID αυτή. Δηλαδή να τη πει, περνάει αυτή από την πιλωτή. Ναι. Τη λες, μην ανησυχείτε, δεν φιλιόμαστε. Α, εντάξει. Αυτό με πειράζει. Υγειονομικά μας ενοχλήθηκα κοινωνικά. Δεν ενοχλεί κανέναν. Πιστεύω ότι η τρέλα αυτή του να παρουσιάζονται αυτού του τύπου τα ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή σχετίζεται με το πώς η κυβέρνηση προσπαθεί να διαχειριστεί όπως πάντα επικοινωνιακά τον θυμό του κόσμου. Αυτό γίνεται. Γιατί το πραγματικό πρόβλημα είναι ένα. Οι νεκροί. Είμαστε σε μια φάση της διαχείρισης της πανδημίας όπου ανοίγουμε την ώρα που δεν έχει βελτιωθεί η εικόνα, δεν έχει φύγει η πίεση. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι μάνι μάνι λαού λαού θα μειωθεί η πίεση στο σύστημα υγείας ποντάροντας στον καλό καιρό. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε ακόμα τον κόσμο με μηνύματα μέχρι σήμερα που τα κατήργησε το The Press Project. Και έχοντας τον κόσμο με μηνύματα, είναι πολύ σημαντικό για την κυβέρνηση να φτιάξει μέσα από τον επικοινωνιακό της βραχίωνα που λέγεται τάχα μου ιδιωτικά κανάλια, πληρωμένα από την λίστα Πέτσα, να φτιάξει μια εικόνα που να δικαιολογεί το τι κάνουμε. Λίγο ατομική ευθύνη πάλι, λίγο να πούμε και εμείς ότι ναι ρε παιδί μου, αλλά και αυτοί να προσέχανε. Εγώ είμαι με το ναι και αυτοί να προσέχανε. Ωραίο είναι να προσέχουμε. Το θεωρώ σωστό. Μπράβο. Να προσέχουμε. Ξέρετε πώς γίνεται να προσέχει κανείς? Πρώτον, δεν του λες τρέλες. Δεύτερον, του δίνεις οδηγίες. Έτσι γίνεται. Δεν βασανίζουμε κόσμο στη Γαδά, για παράδειγμα. Δεν βοηθάει. Δεν ξυλοκοπούμε τυχαίους πολίτες που βρέθηκαν δίπλα σε οικογένεια που τους βάλαμε πρόστιμο για κάτι που επιτρέπεται. Δεν βοηθάει. Αυτά είναι που μπορούμε να μην κάνουμε, μπορούμε να αποφεύγουμε. Αυτό που γίνεται τώρα είναι ότι πραγματικά φτάνουμε σε ένα όριο που η διαδικασία αυτή ευτελίζεται, γιατί αντιλαμβάνονται όλοι, δεν ξέρω πόσο πιο καθαρά μπορεί να αντιληφθεί κανείς ότι δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν λειτουργεί, ο κόσμος βγαίνει έξω. Τι να κάνει ρε παιδιά ο κόσμος, τι να κάνει, έχει κανένα νόημα να προσπαθείς να τον κρατάς και το βράδυ μέσα στο σπίτι του? Τι θα κάνει δηλαδή αυτός? Μένει σε ένα διαμέρισμα που δεν αντέχει να βλέπει τον τοίχο του. Δεν έχει κήπο, δεν έχει μια έκταση 7-8 στρέμματα να βγει να μαζέψει αχλάδια. Δεν ξέρω πότε βγαίνουν τα αχλάδια, Θάνο. Και εσύ μου κάνεις αφνιδιαστικές ερωτήσεις που δεν ξέρω. Μην παραπονιέσαι τώρα για τα αχλάδια. Δεν γνωρίζω. Α, δεν γνωρίζεις. Μπράβο. Σε μένα όμως ξέρεις να κάνεις τον έξυπνο με το που είναι το τάδε μέρος και τέτοιο. Δεν θυμάμαι τώρα τι μέρα. Και τα φκούλια σε ρώτησα. Τα φκούλια, ναι. Λοιπόν, και γι' αυτό λέω ότι μέσα σε αυτές τις συνθήκες υπάρχει μια ολοένα και μεγαλύτερη πίεση, την οποία τη διαχειρίζονται όπως πάντα. Πολύ σωστά μας το βάλατε αυτό, το Σαρδάμ του Μητσοτάκη που είχε πει «Με ενδιαφέρει η επικοινωνία, όχι η ουσία». Τη διαχειρίζονται σαν να είναι ένα πρόβλημα κατασκευής αφηγήματος. Αυτό δεν είναι λογικό. Δεν είναι λογικό, γιατί λέγαμε τώρα, σκεφτείτε πώς θα ήταν να είχαμε την εικόνα αυτή που έχουμε, τους δεκάδες νεκρούς κάθε μέρα, και να είχαμε μια δημοσιογραφία η οποία θα πίεζε και θα έλεγε γιατί έχουμε νεκρούς που θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί. Το φαντάζεστε αυτό? Το φαντάζεστε δηλαδή ότι είχαμε όλη την ιστορία με το μάτι, κερδίθηκαν εκλογές προσπαθώντας να πιέσουν, ότι να προσαρμόσουν την συζήτηση για το μάτι σε κάποιες υποτιθέμενες ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ, τις οποίες ποτέ δεν καταλάβαμε, σε μια φωτιά τώρα που έκαψε σε μισή ώρα. Ο κύριος Συνολάκης. Ναι, και που ήταν που θα άδειαζε ο άλλος το μάτι σε... Ναι. Θα τους έπαιρνε μία... Τα έχει πει, ο διορισμένος είναι αυτός πάλι. Αλλά άλλο αυτό. Τα χλάδια, να σημειώσουμε ότι ανθίζουν το φθινόπωρο. Όχι, βγαίνουν όχι. Το φθινόπωρο. Θάνο, με συγχωρείς. Περίμενε. Ευχαριστούμε τον Ντι Μάλεξ, τον Μπερσέκερ και τον Γιάννη που μας το είπαν. Τώρα μπήκε στο chat και ο Πόνανο Μάρμαρος λέγοντας ότι είναι γεωπόνος. Αγιάς, εκεί ήθελα να καταλήξω. Ναι, οπότε όχι. Θα ακούσουμε τους άλλους που δεν είναι γεωπόνοι. Ναι, και όχι, λυπάμαι πάρα πολύ. Συγγνώμη, Πόνανο. Αν θες να τοποθετείς περί λοιμοξιολογίας, εδώ είμαστε. Αν θέλεις κάτι για διεθνή, για δημοσιογραφία, εδώ δεν είναι. Ναι. Αν θέλεις, κυρίως λοιμοξιολογία, αν θέλεις, είμαστε εδώ για να σε ακούσουμε. Όταν όμως συζητάμε κάτι και μου πετάγεσαι εκεί πέρα, σαν να μην πω, για να πεις την αποψάρα σου, τώρα και καλά είμαι ειδικός, έχω σπουδάσει γεωπονική. Κάτσε, φίλε, κάτσε. Άραξε. Άραξε, γιατί κάτι κάνουμε κι εμείς εδώ πέρα. Άμα ήταν να ρωτάμε τους ειδικούς, δεν το κλείναμε το μαγαζάκι. Έλα τώρα. Εντάξει, έχουμε την ίδια λογική που στοχοποιείται η αντίδραση του κόσμου. Και εδώ μπορεί να πει κάποιος, καλά δεν φταίει ο κόσμος, τι είναι, ο πάνσοφος λαός, ξέρω εγώ, που δεν κάνει κακές επιλογές και τέτοια, όχι. Δεν ισχύει αυτό. Αλλά απ' την άλλη πρέπει να αναγνωρίσεις ότι δεν ήταν αυτά τα κορονοπάρτι πριν 3-4 μήνες. Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα αν καλύπτεται περισσότερο. Αυτό δεν μπορώ. Δεν κάνω διπορικό σε κάθε πλατεία να δω τι συμβαίνει. Αλλά σίγουρα φαίνεται να έχει αυξηθεί. Οπότε, όταν η συμμόρφωση ήταν σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα, και αυτό είναι κάτι δεδομένο, έχει αποδειχθεί. Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών συμμορφώθηκε. Δεν είχαμε στην Ελλάδα μεγάλες διαδηλώσεις κατά του lockdown. Είχαμε σε άλλες χώρες. Εδώ ο απίθαργος, ο Έλληνας που δεν ξέρω εγώ τι, αυτά τα έχει παραδεχτεί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε κάποιες φάσεις. Οπότε τι συνέβη και έχουμε τώρα? Από τη στιγμή που κάτι που τώρα το έχεις και πριν δεν το έχεις, δεν είναι στην ψυχολογία του κόσμου γενικά και στους ηλίθιους που δεν έχουν καταλάβει. Είναι αντίδραση σε κάτι. Σε τι είναι αντίδραση? Στο ότι έκανες 6 μήνες lockdown χωρίς. Με τρελούς κανόνες και σε όλα αυτά. Είναι σαν την κατάσταση με τα πανεπιστήμια, ας πούμε. Πέρασαν το νομοσχέδιο για τα ΕΗ, έβγαιναν οι φοιτητές στον δρόμο, έδειχναν τους φοιτητές. Καθίστε ρε παιδιά, κάτι έχει προηγηθεί. Δεν είπανε μια μέρα οι φοιτητές, ψηθείτε να κάνουμε μια πορεία, καιρό έχουμε να κάνουμε πορεία. Και είναι και κάτι ακόμα. Και είναι το μόνιμο τέτοιο που συμβαίνει. Είναι και κάτι ακόμα. Είναι αυτό που ρωτάνε τώρα, μα γιατί δεν λειτουργεί? Δεν λειτουργεί γιατί δεν γίνεται, ρε παιδιά. Γιατί αυτά που έχουμε απαγορέψει είναι παράλογα. Αυτά που έχουμε απαγορέψει δεν πειράζουν κανέναν. Διότι η απαγόρευση αφορά τις κοινωνικές συναναστροφές, ενώ συνεχίζονται χωρίς κανένα εμπόδιο πάρα πολύ επικίνδυνες εστίες μετάδοσης, όπως είναι η μετακίνηση και η χώρη εργασίας. Εντάξει, αυτά είναι κάτι τα έχουμε πει 100 φορές, αλλά έχουμε φτάσει στο σημείο που ξαναρωτάμε τι δεν πάει καλά, γιατί δεν λειτουργεί. Ξέρουμε γιατί δεν λειτουργεί. Να κάνω μια μικρή διακοπή εδώ για να πω, ο Ψαράς γεωπόναν έπρεπε, και του βάλαν από κάτω και το GIF, μην κάνετε λογοπαίγνια εκτός αν ανοίγετε γυράδικο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Εγώ θέλω να επιμείνω λίγο στο θέμα αυτό, γιατί νομίζω ότι ήταν ένα τεράστιο πείραμα πειθαρχίας εναντίον της κοινωνίας με πρόσχημα την πανδημία. Το έχω ξαναπεί έτσι. Όχι. Όλο και πιο αγκαμπενικός. Τι να κάνω τώρα. Δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορεί να το πει κανείς αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω. Δηλαδή, και ιδίως με δεδομένο ότι δεν πετύχαμε υγειονομικούς στόχους. Δηλαδή, διαβάζω τώρα το τι καλά που τους πετύχαμε τους υγειονομικούς στόχους και είναι επιχειρήματα μνημονίων. Ποιους στόχους? Α, ναι, άμα είναι επιχειρήματα μνημονίων. Δεν είχε μπει το lockdown. Ακριβώς. Αυτό. Ότι κανείς δεν είπε, παιδιά, όλα, ή όλα κλειστά ή όλα ανοιχτά. Ναι. Δεν τέθε. Αυτό είναι ψευδοδίλημα. Τέλος πάντων. Αυτό που λέγεται δηλαδή είναι ότι μην κοιτάς τώρα που δεν σ' αρέσει, σκέψου τι θα γινότανε άμα δεν το είχαμε κάνει αυτό. Και λες, εντάξει ρε φίλε, γιατί έτσι μου είπες. Έτσι μου είπες ότι θα έχουμε 100 νεκρούς την ημέρα και 70, 80, 90 και θα μας φαίνεται φυσιολογικό, αλλά αλλιώς θα είχαμε 200. Και σου πετάω και ένα επιχείρημα, μια μελέτη που λέει με τα 10.000 κρούσματα αν δεν είχαμε τίποτα ανοιχτό, και μέχρι εσύ να πεις ότι καθίστε, δεν μιλάω για τα όλα κλειστά, μιλάω για πιο λογικούς περιορισμούς που θα ήθελε να συμμόρφωσε και παράλληλα και η οικονομία, ξέρεις, η οικονομία, τα λεφτά, τα φράγκα θα λειτουργούσε λίγο καλύτερα, γιατί όλο και κάτι παραπάνω θα είχαμε ανοιχτό. Μέχρι να γίνει όλη αυτή η κουβέντα που θέλει επί των επιχειρημάτων και το τι έγινε τότε, τότε και τότε, σε φάση ναι ή όχι στο lockdown. Τελεία. Πες μου, ψεκασμένε κορονοπαρτάκια και. Ναι, και στο επιχείρημα αυτό για την οικονομία, εγώ θέλω να προσθέσω και κάτι ακόμα. Αντιλαμβάνομαι το επιχείρημα που είχε πει και ο φίλος γιατρός από τη Νέα Υόρκη που είχαμε μιλήσει εδώ πέρα σε μια συνέντευξη, που είχε πει ότι το επιχείρημα υπέρ της οικονομίας είναι ένα δεξιό επιχείρημα. Εντάξει, εξού και είχε γίνει ήρωας των Fox News ο Ιωαννίδης προκρίνοντας την οικονομία έναντι των lockdown. Η διαφορά είναι η εξής. Γιατί τώρα δηλαδή που ανοίγουμε, με τι επιχειρήματα ανοίγουμε, ρε παιδιά, με υγειονομικά επιχειρήματα ανοίγουμε? Όχι. Την προηγούμενη φορά πώς είχαμε ανοίξει? Απλώς ήταν πιο σοκαριστικό την προηγούμενη φορά να το πεις. Δηλαδή, πέρσι, Μάρτιο-Απρίλιο, δεν υπήρχε περίπτωση να βγει κάποιος και να υποστηρίξει και να το πει. Και δεν θέλω να το πω ότι εμείς το λέγαμε, αλλά. Φαινόταν ότι σε ένα σημείο θα φτάσει η φάση ότι, παιδιά, ισορροπούμε λίγο στην υγεία και στην οικονομία. Όχι, δεν ίσχυε ποτέ το οι παππούδες και οι γιαγιάδες που δάκρυζε ο Τσιόδρας. Αυτό ήταν επίκλειστο συνέστημα. Ήξερες ότι με το κόστος του lockdown, που τότε ήταν μεγάλο συγκριτικά, τότε λέγαμε για 2 μήνες, ξέρω εγώ, και μας προκαλούσαν λίγο τα νούμερα, δεν υπήρχε περίπτωση να μείνει αυτό με τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Εξάλλου, αν είναι να τους προστατεύσουμε όλους, και το πάω σε μια ακραία κλίμακα, εντάξει, θα καθόμασταν όλοι στα σπίτια μας, ένα διαμέρισμα για τον καθένα, και θα τους προστατεύαμε όλους. Οτιδήποτε κάνεις έχει ρίσκο. Έχει πει μια φορά ο Τσίπρας, και τότε θα υπερασπιστώ τον Τσίπρα. Αυτό το αναλαμβάνω το ρίσκο. Δεν θυμάμαι πώς το είπε. Θα να βάζω μια σειρήνα όταν υπερασπίζει η Τσίπρα για να ξέρουν. Είπε αυτό το ρίσκο για τις πορείες και πέσα να το φάνε. Παιδιά, κάθε δραστηριότητα έχει ρίσκο εδώ μεταξύ. Αν εγώ επιλέξω αυτή τη στιγμή να πάω στη Θεσσαλονίκη κάνοντας τεστ κλπ., έχω ένα ρίσκο. Αν κάτσω σπίτι μου και βγω σε 3 χρόνια από τώρα, έχω μικρότερο ρίσκο. Και πάλι μπορώ να κολλήσω από κάποιο delivery. Όλο έχει ρίσκο. Το εκεί βόλτα στο εκεί πλατεία έχει ρίσκο και μια βόλτα με ένα φίλο έχει ρίσκο. Μπορεί αυτός ο φίλος να είναι ασυμπτωματικός. Δεν υπάρχει αυτό ξαφνικά που ανακαλύψαμε το «Α, οι παππούδες και οι γιαγιάδες και μετά «Α, όλα για την οικονομία». Εγώ δεν συμφωνώ την επίρρημα. Συμφωνώ ότι είναι χάος. Το είδα στο σχόλιο από την Πούλμα. Ναι. Επίσης, είναι αναφορά στο Dragon Ball, οπότε συμφωνώ πιο εύκολα. Συγγνώμη. Ναι. Ότι το πείραμα θα ήταν κάτι οργανωμένο. Ναι. Φανώ. Παρακαλώ. Συγχωρείτε λιγάκι, ναι, παιδιά, να παραγγείλουμε. Ναι, εντάξει. Ήρθε το παιδί. Άλλες φορές γίνονται εκτός μικροφόνα. Όχι, όχι, Θάνο. Θα σε πληρώνω με το ίδιο νόμισμα. Τελειώσαμε. Τελείωσε ο πουλής που ξέρατε, ο υποχωρητικός. Όλα αυτό για τα φκούλια γίνεται. Σου έχει μείνει. Ίσως είναι λίγο. Ίσως ήταν πέρασε άσχημα Σαββατοκύριακο, σκεφτόμενο το πόσο εκτέθηκε στον κόσμο που δεν ήξερε τα φκούλια. Ίσως είναι λίγο υπερβολικό, το αναγνωρίζω. Αλλά έχω περάσει και εγώ δύσκολα. Εντάξει. Και ένα σχόλιο ακόμα για το προηγούμενο. Το επιχείρημα πάντα του ανθρώπου που μπορεί να πάει στην πλατεία και να σου πει, και να συνοστιστεί το βράδυ και να σου πει, ρε φίλε, εγώ συνοστίζομαι στη δουλειά μου και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Συνοστίζομαι από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Τι στο διάολο σε πειράζει να συνοστιστώ και στις 10? Είναι δικό μου το ρίσκο και εν μέρει σε αυτό έχει λάθος. Αλλά ισχύει. Δεν είναι ζήτημα. Υπάρχει μια λογική κάπως εισαποστάκικη που σου λέει: παιδιά, δεν είναι τώρα. Παντού κολλάει. Δεν γίνεται εσείς να κοιτάτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς και οι άλλοι να κοιτάνε τις πλατείες και τις πορείες. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Ναι, αλλά δεν ισχύει ακριβώς έτσι. Γιατί στο ένα έχεις ολοκληρωτικές απαγορεύσεις και στο άλλο ασυδοσία. Επομένως, το επιχείρημα στα δικά μου μάτια γίνεται κάπως σεβαστό. Δεν είναι λογικό, δηλαδή δεν είναι ότι κάποιος βάζει τα επιστημονικά δεδομένα και σταθμίζει και λέει θα κόψω αυτό το 5% ρίσκου που έχω να κολλήσω, γιατί δεν λειτουργεί έτσι ο κόσμος. Υπάρχει και συνέστημα, ψυχολογία, αγανάκτηση, όλα αυτά. Εγώ το θεωρώ βάσιμο επιχείρημα το να γυρίσει ο άλλος. Τώρα σε πείραξε που είμαι στην πλατεία για τα μέσα, γιατί δεν λες κάτι. Μπορεί να ακούγεται λαϊκισμός, αλλά ως ένα βαθμό έτσι. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ, είναι εντελώς ουσιαστική συζήτηση. Τι προξενεί θανάτους και τι πρέπει να κάνουμε για να μην υφιστάμεθα άσκοπες πιέσεις. Αυτή δεν είναι η ουσία του θέματος. Εγώ καταλαβαίνω ότι αυτή είναι η συζήτηση από την αρχή. Πώς μπορούμε να έχουμε λιγότερους θανάτους, που είναι η κουβέντα που έχουμε κάνει, που αφορά, ξέρω εγώ, την πρωτοβάθμια περίθαλψη, τα τεστ, τις μεθ. Αυτή είναι μία συζήτηση. Και η άλλη είναι να μην υφιστάμεθα άσκοπες πιέσεις. Δεν νομίζω λοιπόν ότι είναι παράλογο αυτό που λέμε. Ούτε δεν νιώθω καθόλου ότι είναι λαϊκισμός. Εγώ θα ονόμαζα λαϊκισμό, αν ποτέ αποφάσιζα να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, που γενικά δεν τη χρησιμοποιώ παρά μόνο θετικά. Αν χρησιμοποιούσαμε τη συναισθηματική βαρύτητα μιας εξαίρεσης, ας πούμε, προκειμένου να αποφύγουμε τη σημασία ενός ευρύτερου προβλήματος. Αυτό θα το θεωρούσα στην πραγματικότητα εσφαλμένη επιχειρηματολογία, αλλά κάπως έτσι θα παραδεχόμουν ότι υπάρχει ένα στοιχείο λαϊκισμού σε ένα επιχείρημα. Αλλά δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Εμένα φαίνονται πάρα πολύ σοβαρά αυτά. Και μπορεί να γελάω με την πιλωτή και το σχόλιο που έγραψε κάποιος. Πιλωτικά το έκαναν με ύψιλον και ωμέγα. Είναι όλο και καλύτερο το chat. Είναι που τους είπες μην κάνουν λογοπαίγνια. Είπαμε. Ναι, ναι, ναι. Είπαμε ρε παιδιά, για όνομα. Δηλαδή είναι ότι έχουμε εκτεθεί κι εμείς. Θα λέμε στον αέρα μετά και θα νομίζει ο κόσμος ότι είμαστε τέτοιοι άνθρωποι. Αυτό είναι το χιούμορ μας. Όχι, που είμαστε πολύ ανώτεροι κανονικά. Ναι. Δηλαδή με το που κλείνουμε τα μικρόφωνα γινόμαστε πολύ ανώτεροι άνθρωποι, αλλά τώρα μας έχετε παρασύρει. Δηλαδή δεν είναι ότι βρήκαμε ένα αστείο κάποια στιγμή, μας άρεσε και είπαμε ότι έναν τύπο θα τον κάνουμε πρωταγωνιστή της ανασκόπησης, έναν δαπίτη ανθοπόλη. Υπήρχε σχόλιο ότι δεν αναφέρθηκε ακόμα στο chat. Στην εκπομπή. Α, στην εκπομπή δεν αναφέρθηκε ναι, ναι, ναι. Ακόμα. Δεν είναι ότι τώρα προσπαθούμε και κάνουμε κατάχρηστα αστεία και τα επαναλαμβάνουμε. Παιδιά, πρέπει να τον φέρουμε αυτόν. Νομίζω δηλαδή ότι ο επόμενος στόχος είναι πρέπει να μιλήσει στην ανασκόπηση αυτός ο άνθρωπος. Ουσιαστικά είμαστε συνεργάτες με έναν τρόπο. Όχι θετικό, αλλά πιστεύω ότι αξίζει μια θέση αυτός ο άνθρωπος στην ανασκόπηση. Καλά, και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχουμε γίνει συνεργάτες. Ελπίζω όταν θα το στείλουν στην αφάνεια, κάποια στιγμή θα τον φάνε και από το κόμμα του μετά τις εκλογές, να έρθει να μας δώσει μια συνέντευξη για τότε που ήταν πρωθυπουργός. Θα μιλήσουμε λίγο. Λοιπόν, το... Ξέρεις τι νούμερα κάναμε μαζί σου. Θα έχει έρθει καμιά τρικοματική. Δεν ξέρω, καμιά κυβέρνηση σωτηρίας, δεν ξέρω εγώ τι, κάτι περίεργο, και δεν θα έχει το ίδιο. Δεν θα έχει τον ίδιο χαβαλέ. Μπορεί να είναι κάπως σοβαροφανής άνθρωποι, σοβαροί, σοβαροφανής. Και να μείνει έτσι στα τόπια της ανασκόπησης και να έχεις να το λες με Κυριάκο Μητσοτάκη, εγώ, ξέρεις. Με Μένιο Φορτιώτη, εγώ είχα κάνει κάτι σου ξεδάρες. Αυτά θέλει ο κόσμος. Αυτοί είστε, παιδιά. Αυτοί είστε που λέει και ο κύριος Γενικός. Αυτοί είστε. Λοιπόν, πριν να πάμε στο διάλειμμα, να μιλήσουμε λίγο για τα δύο μικρά ζητηματάκια που μας απασχόλησαν το Σαββατοκύριακο. Ένα με ένα σκανδαλάκι και ένα με κάτι πρακτικούλια. Το σκάνδαλο της ώρας, λέει, το μέρα το είπε αυτό. Σήμερα λέω καλές κουβέντες για όλη την αντιπολίτευση. Δεν κάνουμε δουλειά έτσι όμως, Θάνο, γιατί δεν θα ξέρουμε ποιος θα μας πληρώσει. Είμαι ενωτικός. Ναι. Το μέτωπο, παιδιά. Έχουμε θέσει τα ζητήματα, ξέρεις. Είναι, ναι, είναι κάπως θολά. Πολύ εύκολα. Καταλαβαίνω. Λοιπόν, πολιτιακά. Το σκάνδαλο της ημέρας. Δεν ανταποκρίθηκε, ρε παιδιά, αυτή η εταιρεία, ενώ υπήρχαν όλα τα εχέγγυα. Mm-hmm. Δηλαδή όλα έδειχναν ότι θα πάει καλά αυτό. Πού να το φανταστείς τώρα. Όλα, παιδιά, αυτά έχουν ένα ρίσκο. Ναι. Δηλαδή, γνωρίζει έναν άνθρωπο, τον παντρεύεσαι. Εντάξει. Και μετά ξαφνικά δεν είναι αυτός που είχες αγαπήσει. Ήταν ένα ρίσκο που ανέλαβες. Τη στιγμή που το έκανες ήταν σωστό. Τη στιγμή που έδινες την ανάθεση εκεί πέρα ήταν σωστό. Πού να φανταστείς ότι μια εταιρεία που έχει φτιαχτεί χθες. Έξι μήνες. Έξι μήνες. Που έχει φτιαχτεί πριν από 6 μήνες, mm-hmm. ότι δεν θα ανταποκριθεί. Πού να πάει ο νου σου, πού να πάει. Είναι όλο, άμα το παρακολουθήσεις βήμα-βήμα. Σου λέει, Λέει η κυβέρνηση θα κάνω self-test. Παιδιά, τα self-test είναι καταπληκτικά. Είναι με το σάιο πρακτικά. Είχαν πει για τεστ σάιου σε μια φάση. Έτσι. Ναι. Και θα έχετε, και μάλιστα είχαν πει επίσης, για να τα θυμηθούμε αυτά, από τον Σκέρτς, ότι αρχές Απρίλη ή τουλάχιστον μέχρι μέσα Απριλίου, δεν το θυμάμαι καλά αυτό, θα κάνουμε όλοι μια φορά τη βδομάδα. Από αυτό έχουμε πάει στο ότι κάνουν αυτοί που λειτουργούν, οι εκπαιδευτικοί και οι εργαζόμενοι σε σούπερ μάρκετ για εμπόριο κλπ. Από το καθένας με το άμκα του, εγώ και εσύ ξέρω εγώ, θα πηγαίναμε και θα παίρναμε το self-test της εβδομάδας μας. Αυτό ήταν το αρχικό σχέδιο. Που ήταν συμπληρωματικό μεν, αλλά ήταν το αρχικό σχέδιο. Έχουμε φύγει από αυτό. Κάποιος κόσμος δεν δικαιούται self-test. Σωστά. Βγαίνουν και λιγότερα, γιατί σε μια φάση ήταν ότι θα έχεις 11 εκατομμύρια τη βδομάδα. Έτσι όπως τα παρουσίαζαν. Και πώς να φτιάξει πάλι ο Ανθοπόλης. Αλλά πέρα από αυτό, περάσαμε στα πόσο είναι των εκπαιδευτικών, είναι 900.000. Αν τα έχω πιάσει καλά. Γιατί συνέβη αυτό, από ό,τι φαίνεται κάποιες παραγγελίες δεν πήγαν καλά. Απίστευτο. Μετά μάθαμε ότι δεν είναι self. Έγινε και η αστοχία με τη Siemens, που ήταν η μόνη εταιρεία εντωμεταξύ που είχε πάρει πιστοποίηση στην Ευρώπη για αυτά τα self-test, τα πραγματικά self-test. Και ανακοινώθηκε κολλητά στο διαγωνισμό, και εκεί μπερδεύτηκε κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρχε ότι θα μπορούσε να είναι και rapid test. Οι εταιρείες προμήθευσαν rapid test. Έγινε διαγωνισμό σε τρεις μέρες, με τη μία μέρα να είναι 25 Μαρτίου. Βγήκε 24 το βράδυ. Το είχαμε πιάσει νωρίς τότε. Βγήκαν οι εταιρείες άρον-άρον. Πέρασε από το ελεγκτικό συνέδριο. Δεν καταλαβαίνω πώς πέρασε αυτό το ελεγκτικό συνέδριο, από τη στιγμή που οι άλλοι κηρύχθηκαν έκπτωτοι μετά. Δηλαδή, τι είδανε στις ελέγχους. Και βγήκε το σκάνδαλο με την SwissMed. Το είχε βγάλει το Inside Story, ότι παιδιά υπάρχει ζήτημα με το μετοχικό κεφάλαιο. Και γενικά τέτοιες υποθέσεις τις βλέπουμε πάρα πολύ. Μικρό μετοχικό κεφάλαιο και αγοράζω. Ακόμα και η Fraport είχε ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο. Και με δανεισμό βρήκε τα κονδύλια. Και τελικά κηρύχθηκε έκτοτε, δεν παρέδωσε self-test. Και επίσης πουλήθηκε με έγγραφα που έβγαλε η Δημοκρατία σε άλλη εταιρεία, ναι, που στα κύρια της αντικείμενα είναι αρτοπία. Φουρνή. Είναι τουλάχιστον κάποια καλή και αξιόπιστη και με μια εταιρεία κύρους, Θάνο, αυτή με τους φούρνους. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Ωραία. Λοιπόν, γι' αυτό λέμε ότι εδώ πέρα όποια πέτρα σηκώσεις, πραγματικά θεωρώ δίκαιο αυτό που γράφτηκε, ότι ας είχαν βρει έναν κολλητό τους να φτιάχνει τεστ από την αρχή, μπας και είχαμε καταφέρει να γλιτώσουμε κάτι σε θανάτους. Γιατί αυτό που γίνεται είναι πως χρειαζόμασταν τα τεστ. Υπήρχε, θυμόμαστε, η παρένεση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας από την αρχή. Ήταν ο τρόπος που θα μπορούσαμε να έχουμε προκειμένου να παρακολουθούμε την εξάπλωση του ιού χωρίς να έχουμε οριζόντια μέτρα σε όλη την Ελλάδα. Αυτό δεν έγινε, και όταν κάποια στιγμή, ένα χρόνο μετά, αποφασίζουν να το κάνουν, το κάνουν με κάτι κατσαπλιάδες απατεώνες εκεί πέρα που δεν ξέρουν την τύφλα τους. Με ειδικές οδηγίες χρήση στα ελληνικά. Ειδικές οδηγίες χρήση στα ελληνικά. Ο άλλος είναι πτωχευμένος εκεί πέρα και καλά δεν είναι, αλλά είχε το ρεπορτάζ εκεί πέρα της Τριανταφύλου. Είχε από το Instagram του πατέρα που πηγαίνει εκεί πέρα και αυτοδιαφημίζεται ως κάποιος που είναι στην επιχείρηση, αλλά που τυπικά δεν μπορεί να φαίνεται. Γιατί είναι όλη η φάση εκεί πέρα, είναι δαπ. Είναι, πώς το λένε τώρα, ρε παιδί μου, μυρίζει από μακριά υγιή επιχειρηματικότητα. Τα κριτήρια της ελεύθερης αγοράς, η επικράτηση του αξιότερου, το καταλαβαίνεις δηλαδή από χιλιόμετρα, όπως και να το, δεις. Δεν είναι θέμα startup, το παίρνω ένα rapid που έχει μια πρόβλεψη ότι υπό συνθήκες, άμα έχεις και ένα γιατρό δίπλα σου, ένα νοσηλευτή, νοσηλεύτρια, θα μπορούσες να το κάνεις και μόνος σου, τύπου κάποιος να σου δίνει οδηγίες εκείνη την ώρα και σου λέει, ωραία, αν βγάλω το υγειονομικό προσωπικό γίνεται, και κάποιος άλλος έξω δεν γίνεται. Και αυτό το πράγμα τροποποιείται με τον ΕΟΦ, και μόνο στην Ελλάδα βγαίνουν ειδικές οδηγίες χρήσης και το δίνει στον κόσμο να το κάνει. Που εντάξει, επικίνδυνο δεν είναι. Ό,τι να είναι. Κάτσε ρε Θάνο, δεν είναι επικίνδυνο. Για την πιθανότητα να βγει ψευδός αρνητικό, ναι, ως ένα βαθμό. Και μετά για το ότι παράλληλα δεν υπάρχει και πρόβλεψη του τι γίνεται άμα βγει άκυρο. Δηλαδή, άμα βγει άκυρο και εσύ θες αρνητικό τεστ, πας και πληρώνεις. Είναι κάτι το οποίο το λένε πάρα πολλοί άνθρωποι, το λένε και γονείς, ότι εμείς κάνουμε αυτά τα τεστ. Προφανώς δεν ξέρουμε. Άμα τύχει και βγει άκυρο, γιατί αυτό έχει μια ένδειξη που διαβάζεις συνδυαστικά ενδείξεις εκεί πέρα και μπορεί να σου δείχνει ότι πρέπει να το ξανακάνεις, αλλά αυτό δεν προβλέπεται. Φαντάζομαι τώρα ότι οι γονείς πάνε, το αγοράζουν και το ξανακάνουν. Και το ξανακάνουν μέχρι να γίνουν και αυτοί οι δικοί. Τι θα θέλει, νοσηλευτή θέλει. Πόσο δύσκολο είναι να γίνει νοσηλευτή. Σιγά το πράγμα τώρα, πάνε και σπουδάζουν για να γίνουν νοσηλευτές. Σιγά. Πάσιγμα. Άμα είχε πόλεμο, τι θα κάναμε. Εκεί, ταχύρυθμα. Οπότε, όλη η φάση είναι λίγο δαπ και απλώς θέλει υπομονή, παιδιά. Υπομονή, καλοκαιράκι και όλα θα γίνουν. Μιλάς για πόλεμο, ξέρεις τι είδηση. Θυμάσαι εκείνο που είχαν πει ότι, παιδιά, τι να το κάνουμε το επιπλέον προσωπικό, ξέρω εγώ, να το εκπαιδεύουμε, να το κάνουμε. Πανδημία θα έχουμε κάθε χρόνο. Με κάποια δισεκατομμύρια δολάρια θα εκπαιδεύουμε, το Ισραήλ θα μας εκπαιδεύει τους πιλότους και με ειδικά αεροπλάνα. Περίεργο που γίνεται αυτό ενώ δεν έχουμε πόλεμο, ρε Κωνσταντίνε. Δηλαδή τώρα εκπαίδευση για να χρειαστείς προσωπικό σε μια ώρα ανάγκης. Δεν ξέρω, σου κάνει εντύπωση. Είναι άλλη λογική, δεν καταλαβαίνω. Νομίζω ότι το ζήτημα είναι... Α, Θάνο, λοιπόν, νομίζω ότι βρήκα τη λύση. Βρήκα γιατί συμβαίνει αυτό. Όπλα, επειδή αγοράζουμε από καιρό, ξέρουν πώς να παίρνουν τις μίζες και να κονομάνε. Ενώ με την πανδημία, μία ο αλουμινάς, μία ο φούρναρης, ό,τι άσχετο έχουν βρει εκεί πέρα, ξέρεις να φτιάχνεις μάσκες. Όχι. Λοιπόν, θα φτιάξει μάσκες. Προσπαθεί ο άλλος εκεί πέρα, κάθεται, βάζει τα παιδιά του, τα νύψια του εκεί πέρα να ράβουν μάσκες, τη βγάζουν τεμπέλα. Στα λεωφορεία δεν έγινε. Τι έγινε στα λεωφορεία με τον Κωστάκη, τον Καραμαλή, τον Junior, που τα έδωσε στις Σέρες. Έδωσε ένα διαγωνισμό στις Σέρες το μεταφορών. Ναι, τώρα έτυχε να ήταν και άσχετο αντικείμενο και ο Καραμαλής να έδωσε δουλειά σε Σεραίο. Δεν μου χτυπά κάποιο καμπανάκι. Επιστρέφουμε, να πάμε διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέφουμε, thepressproject.gr, η Pharma των Ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Δύο απαντήσεις σε σχόλια στο αγαπημένο chat, στα όσα σοβαρά ακούγονται, γράφονται εκεί πέρα, για την τραγουδάρα γραμμένου μαμά μπαμπά, εκπομπή Παρασκευής, όμορφη και με σπύρο γραμμένο, αγουροξυπνημένο, όπως κάθε φορά που τον παίρνουμε τηλέφωνο. να σχολιάζουμε και για τον δίσκο του και για τα t-shirt. Ένα αυτό. Δύο, κάποιος ρώτησε για Λέσβο και για το θέμα της σύντησης. Είχαμε ένα δημοσίευση, ένα ρεπορτάζ από το νησί του Αθανάσιου Χαραλάμπους, αν δεν κάνω λάθος το όνομα, δεν το έχω μπροστά μου, και το συζητούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα επίσης. Πάντα μπροστά, πάντα μπροστά. Κωνσταντίνε, ή για να πω καλύτερα, είσαι κάπως επαγγελματίας λογοκριμένος, είσαι... Δεν ξέρω πώς θα το πω. Ο μεγάλος μπαναρισμένος. Είσαι ο μεγάλος μπαναρισμένος, όπως ή διαφορετικά. Από το Facebook, από την ΕΡΤ, από πού? Ο Γκαντέμις. Λοιπόν, ποιος λέει σοβαρά πράγματα στο chat. Παρεξηγήθηκε ο άλλος. Ποιος λέει σοβαρά πράγματα στο chat. Ο Γκαντέμις, υπάρχει και άλλη μια υπόθεση που θα μπορούσα να θυμηθώ. Ελληνοφρένεια. Ναι. Εντάξει, ελληνοφρένεια, αυτή είναι. Ποια παιδιά, καλείτε τον Κωνσταντίνο, συνάδελφοι. Ό,τι θέλετε. Τηλεοπτική παραγωγή, ραδιοφωνική παραγωγή. Αν καλέσετε τον Κωνσταντίνο Πουλή να μιλήσει στην εκπομπή σας, εγγυόμαστε ότι δεν θα έχετε εκπομπή σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κάτσε, ρε Θάνο τώρα. Καταρχάς, υπάρχει κόσμος που τα πιστεύει αυτά, Θάνο τώρα. Τα λες εσύ έτσι επιπόλαια. Αλλά ένα 3-4% των ακροατών μας στο chat αυτή τη στιγμή μπορεί να μην με καλέσει στην εκπομπή του, αν αποκτήσει κάποια στιγμή εκπομπή. Ναι. Και οι αποτυχίες που έχω είναι: έκλεισα την Ελληνοφρένεια. Πόσο? Κάναμε, ξέρω εγώ, για τρεις μήνες κάναμε που δίναμε ένα μονόλεπτο ανασκόπησης στην τηλεοπτική Ελληνοφρένεια. Δώσαμε μία, δώσαμε δύο, δώσαμε τρεις, τους διώξανε. Τέλος πάντων, ήταν παράπλευρη απώλεια, παιδιά, η Ελληνοφρένεια. Αμεληταία ποσότητα η Ελληνοφρένεια. Βασικά ήθελαν να κλείσουν την ανασκόπηση. Ήθελαν να διώξουν την ανασκόπηση από την τηλεόραση. Λοιπόν, είχαμε το Facebook. Ο Αθερίδης, τι κάνει αυτή η εκπομπή? Σωστό και αυτό. Έχει βγάλει. Θα αρχίσει και να. Λοιπόν, ναι. Καλά, δεν νόμιζα ότι ευθυνόταν αυτό. Καλά, και αυτό ήταν και εκπομπή αφιερωμένη στο Σπύρο. Και τώρα δεν παίζει. Λοιπόν. Ναι, εγώ όμως. Κάποιος την είδε, δεν θα υπάρχει καν στο YouTube. Να αναλάβω τις ευθύνες μου. Αν κάνω ποτέ εκπομπή για φυτά, Κωνσταντίνε, θα σε καλέσω να το ξέρεις. Εντάξει. Άρα θα κοπεί η Γιάμαλη. Παίζει επικίνδυνα. Ναι. Λοιπόν, ήρθε πριν από λίγο καιρό η Μάχη Νικολάρα εδώ πέρα με συνεργείο και κάναμε μια πολύ ωραία συνέντευξη. Καθόμαστε λοιπόν μέσα, έρχονται οι άνθρωποι εκεί, τα λέμε από εδώ, τα λέμε από εκεί. Εγώ ανησυχώ κιόλας, προσπαθώ να εκφραστώ με μέτρο. Ναι. Με κοσμιότητα. Ήταν λίγο αυτό που είπε και ο Σπύρος. Θέλετε να το κλείσετε το μαγαζάκι? Ναι. Που ήρθατε εδώ πέρα. Ήρθατε να μιλήσουμε εδώ. Ναι. Αλλά όμως δεν ήμουν τέτοιος. Ήμουν πολύ, πολύ κύριος. Κανένα παράπονο. Δεν ξέρω δηλαδή. Μπορεί να έτσι να νομίζω εγώ και να έχω πει καφρίλες. Αλλά. Το βίντεο εκείνο. Πουλημένοι όλοι τους. Διαφθορά παντού. Έξω! Πες τα αφεντικά σου. Τσοτάκι. Ναι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πώς ακριβώς τα είπα, αλλά θα ήθελα να πιστεύω. Γενικά έχω αυτή την εικόνα για μένα, μπορεί να κάνω και λάθος δηλαδή, αλλά πιστεύω ότι είμαι ευγενικός άνθρωπος. Κάνουμε αυτή την συζήτηση, όπου η Μάχη Νικολάρα έχει αποφασίσει να θίξει το ζήτημα της λογοκρισίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Facebook. Αυτό, όπως και να το πιάσεις τώρα, δεν υπάρχει τρόπος να μην εμπλέκει τη Νέα Δημοκρατία. Τι να κάνουμε τώρα, αφού δεν κλείνει λογαριασμούς νεοδημοκρατών, τι να γίνει? Ας υπήρχε ένα ρεύμα εκεί πέρα από παραπονεμένους νεοδημοκράτες που να λέγανε «Α, ορίστε, μου κλείσαν το λογαριασμό», και να έλεγε και ένας άλλος «Α, ορίστε και μένα». Και να συνέβαινε αυτό το πράγμα και να το συζητούσαμε. Και ξέρετε, επειδή εμείς τώρα είμαστε και διαστραμμένοι εδώ πέρα, θα έβγαινε ο Θάνος Καμίλαλης με άρθρο «Υπερασπίζω με τον Νίκο Μαυρίδη και την ελευθερία». Όχι τον Νίκο Μαυρίδη. Νίκος Μαυρίδης είναι φίλος μου από το Πανεπιστήμιο. «Υπερασπίζω με τον Θανάση Μαυρίδη και την ελευθερία της έκφρασης και δεν ξέρω εγώ τι». Καταλάβατε, έτσι τα κάναμε. Αλλά δεν έχει γίνει αυτό. Ήταν ένα θέμα από την αρχή λίγο τζιζ για τη Νέα Δημοκρατία. Διότι η λογοκρισία αυτή είχε ασκηθεί προς τη μία πλευρά. Right. Φωτεινή λέει χαιρετισμού στον Νίκο το Μαυρίδη από το Πανεπιστήμιο. Φωτεινή, δεν ξέρω ποια είσαι, τι γνωρίζεις για τα ένοχα μυστικά του παρελθόντος, αλλά σε ευχαριστώ. Λοιπόν, μου προτείνουν εδώ πέρα να πάω σε πάνελ με Sky με οικονόμου. Μπας και γίνει δουλίτσα εκεί πέρα, μπας και φέρω λίγη κακοτυχία, αλλά εντάξει. Με λίγα λόγια, παιδιά, αυτό που έγινε είναι ότι περίμενε και τελικά δεν παίχτηκε αυτή η εκπομπή. Έχει κιόλας έγραψε μια εκτενή ανάρτηση που εξηγεί πως έπιασε μετά κολοπιλάλα την ΕΡΤ να αντικατασταθεί με άλλο επεισόδιο προκειμένου να μην ξαναρεζιλευτούν, γιατί είχε συμβεί αυτό με την αστυνομία ήδη μια φορά και τώρα ξανασυνέβη με το κόψιμο αυτής της εκπομπής, που το καταλαβαίνω ότι το κόψανε, γιατί όταν προσπαθείς να στήσεις ένα κομματικό μαγαζί προφανώς δεν μπορείς να κάνεις ένα αφιέρωμα στη λογοκρισία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί ενώ, για να είμαστε απολύτως ακριβείς, δεν έχει αποδειχθεί κάποια σχέση, προκύπτει εκ του αποτελέσματος μια εξόφθαλμη συσχέτιση. Είναι αδύνατο να αρνηθεί κανείς αυτή τη συσχέτιση εκ του αποτελέσματος. Ξαναλέω, δεν ήμασταν εκεί την ώρα που δίνανε τα χέρια, δεν ξέρουμε πώς γίνεται, αλλά έχουμε την αντίστοιχη διεθνή εμπειρία, δεν είναι παράλογο, και έχουμε το πολύ πολύ οφθαλμοφανές γεγονός, το κραυγαλαίο γεγονός ότι συμβαίνει μόνο προς τη μία κατεύθυνση. Οπότε θα ήταν δύσκολο να παιχτεί αυτό το ρεπορτάζ. Όσο στρογγυλεμένο και αν ήταν, θα ήταν ένα ρεπορτάζ το οποίο θα στρεφόταν εναντίον της κυβέρνησης. Δηλαδή τώρα τι, θα μιλήσει με την. Είχε μιλήσει με την Τατιάνα την Πόλαρη. Είχε μιλήσει με τον Νικοτοσμυρνή από την Τουλούζη, με τον Παπαευαγγέλου. Αυτοί είναι άνθρωποι με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Είναι φίλοι. Τι θα σου πούν, ότι είναι μια διαδικασία αλγοριθμική και αυτά που άκουσα να λέγονται σε συζήτηση, έλα καημένε, σιγά μην ασχολήθηκε ο Ζάκερμπεργκ με τον Πουλή, που σας παρακαλώ να μην με υποτιμάτε τόσο, μην υποτιμάτε τις διεθνείς διασυνδέσεις μου, ας ξεκινήσουμε από εκεί, αλλά επίσης μην υποτιμάτε την νοημοσύνη μας παρουσιάζοντας ως κάτι εξωφρενικό το να υπάρχει έλεγχος στην πολιτική χειραγώγηση της κοινής γνώμης μέσα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Πάντως, το προηγούμενο ζήτημα με την αστυνομική βία εμένα μου κάνει πιο βαρύ. Δηλαδή, εδώ πέρα, να το εξηγήσω αυτό που λέω, ότι εδώ πέρα έχεις ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει και αυτόματα δεν γίνεται να μην πηγαίνει κατά της κυβέρνησης. Και λόγω της αδράνειας, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει κάποια απάντηση. Υπάρχει ένα βρείτε τα με το Facebook που λες εσύ πολύ λογικά, καθίστε ρε παιδιά, δεν υπάρχει πολιτικό κριτήριο εδώ πέρα. Γιατί μπανάρατε αυτό που έλεγες για τους δεξιούς. Το θέμα της αστυνομικής βίας έχει την έξτρα λεπτομέρεια ότι είχε ζητηθεί από τον υπουργό ή τον υφυπουργό γενικά, τον κύριο Ξεχοή, τον κύριο Οικονόμου, να τοποθετηθούν. Δηλαδή θα έβγαινε ένα ρεπορτάζ που θα έδειχνε ένα-δύο βίντεο από την αστυνομική βία. Δεν θυμάμαι αν είχε και κάποια συνέντευξη με κάποια από τα θύματα της αστυνομικής βίας, και θα είχε και τον αρμόδιο υπουργό. Και αυτό το πράγμα θαύτηκε. Και γιατί θαύτηκε? Γιατί προφανώς δεν θα ήταν πολύ ωραίο να έχεις το Χρυσοχοίδη να λέει τις παπάντζες του ότι δεν υπάρχει αστυνομική βία και δεν ξέρω, δεν είδα, δεν έχει συμβεί τίποτα, και κολλητά να παίζει το βίντεο. Κάπως διαψεύδει όταν ο ένας λέει τόσο εξόφθαλμα ψέματα και δεν σου λέει καν, δεν ξέρω ότι είχε προηγηθεί, είναι μεμονωμένο περιστατικό, αλλά σου λέει δεν υπάρχει αυτό, και μετά το βλέπεις στα μάτια σου, κάπως βγαίνει αρνητικά για την κυβέρνηση, δεν είναι ανάγκη να μην βάλεις την άποψη του υπουργού. Επομένως, γι' αυτό μου έκανε εντύπωση αυτό το πράγμα, το οποίο δεν βγήκε ποτέ. Το είχαμε ακούσει ότι υπάρχει και έχει θαυτεί κάπου και το περιμένουν. Έτσι, μια σημείωση. Δεν είχε Χρυσοχοίδη μέσα, Είχε έναν. Είχε υφυπουργό, είχε επικεφαλής της αστυνομίας. Δηλαδή ήταν ένα ρεπορτάζ το οποίο φαινόταν ότι είχε περάσει από την έγκριση του Υπουργείου. Γιατί είχαν μιλήσει από τη δική τους πλευρά. Ναι. Αλλά φαίνεται ότι το εμπόδιο ήρθε από πιο κάτω. Και να πούμε εδώ πέρα ότι είμαστε σε μια εποχή που δεν γίνεται να το κάνεις αυτό το πράγμα. Θα γίνεις ρεζίλη. Τι θα κάνεις δηλαδή? Θα αντικαταστήσεις όλους τους δημοσιογράφους, θα αφήσεις άνεργους, θα τους βάλεις να πουλάνε τυρόπιτες στο Κηλικείο όλοι οι δημοσιογράφοι που δεν είναι κομματικοί? Πώς θα το κάνεις αυτό? Καλά, γιατί δεν γίνεται αυτό στα ιδιωτικά? Όλους! Όχι στα ιδιωτικά, λέω για την ΕΡΤ τώρα. Κοίτα, πώς θα το κάνεις, πώς θα το διαχειριστείς αυτό? Στην ΕΡΤ Και το βλέπουμε όλο αυτό στην ΕΡΤ. Και θα πει κάποιος, καλά, τώρα η ΕΡΤ μας μοιάζει το πόσο, 2-3%, 4%. Ο λόγος που τα μαθαίνουμε είναι ότι περισσότεροι δημοσιογράφοι μπορεί να μιλήσουν, έτσι. Καταλαβαίνετε ότι αυτό σε ιδιωτικό σταθμό, αν γινότανε, έχεις φύγει και δεν έχεις βρει δουλειά ποτέ. Αυτή η ανάρτηση δεν μπορεί να υπάρξει από δημοσιογράφο ιδιωτικού σταθμού. Εδώ υπάρχει ένα σενάριο που λέει ότι γίνεται μόνο στην ΕΡΤ και πουθενά αλλού. Και ένα σενάριο ότι αυτό είναι κάπως γενικευμένο. Απλώς στην ΕΡΤ ίσως είναι πιο σκληρή και πιο συχνή η επαφή με το Μαξίμου που πέτυχε όσοι πάγεται στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Αυτά τα σημειώματα, όλο ό,τι έχει καταγγελθεί, οι συνεντεύξεις που βγαίνουν, πολλούς δαπίτες βρίσκουν και δεν μας λένε την ιδιότητά τους τότε με το φοιτητικό. Αυτά πρέπει να υποθέσουμε ότι γενικά σε κάποιο βαθμό συμβαίνουν και σε άλλα μέσα. Ναι, το λες ευγενικά τώρα ότι θα υποθέσουμε ότι συμβαίνουν σε άλλα μέσα. Χαμός γίνεται, κεφάλια πέφτουν. Απλώς που στην προκειμένη περίπτωση λες ότι, ρε παιδί μου, πώς θα το κάνεις αυτό, πώς το φαντάζεσαι ότι θα γίνει αυτό. Πώς το φαντάζεσαι ότι δεν θα γίνεις ρεζίλη. Θα γίνεις ρεζίλη. Θα το λέει όλος ο κόσμος. Θα το φωνάζει όλος ο κόσμος. Δεν θα γίνεις ρεζίλη με τον γραμμένο, με το τραγούδι. Θα γίνεις ρεζίλη, τι θα κάνεις, θα αρέσεις τους δικούς σου που θα το κάνεις και θα σου γίνεις χειροκροτήσεις. Αυτός είναι ο στόχος, να αρέσεις τους δικούς σου. Δηλαδή υπήρχε ένα φοβερό βίντεο από τον Λούμπεν με τον γραμμένο που έχει τις δηλώσεις των άλλων, γιατί να μην πληρώνουν οι νοδημοκράτες, φώναζε ο Άδωνης και όλα αυτά. Ο στόχος είναι να αρέσει μόνο στους δικούς του. Δηλαδή δεν έχουμε μια δημόσια τηλεόραση σε κανέναν βαθμό, δεν ξέρω καν αν έχουμε μια κυβερνητική τηλεόραση. Έχουμε και για το μαγαζί. Το μαγαζί είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκεί πέρα και δική του. Αυτό είναι και δεν ήταν πάντα ακριβώς έτσι. Δηλαδή δεν είχαμε τόσα περιστατικά λογοκρισίας στο τέτοιο. Υπήρχαν σε προηγούμενο. Να θυμίσω ότι στην εποχή του Αντώνη Σαμαρά υπήρχε εκπομπή του Κώστα Δαρβανίτη και της Κατσίμη που κάνανε και πρωινό, νομίζω, καθημερινό ενημερωτικό, δεν κάνανε. Ναι. Που, εντάξει, βλέποντας και μετά την πορεία του Αρβανίτη, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν ήταν και φιλοκυβερνητικό. Με το Σαμαρά και έγινε και υπόθεση του Guardian. Έβγαλε ο Guardian τα βασανιστήρια, το μετέφερε η ΕΡΤ και έβγαινε ο υπουργός, ο κύριος Δένδιας, ο κεντροδεξιός. Πως αλλάζουν οι καιροί, και απειλούσε με μηνύσεις τον Guardian. Και μετά κόπηκε η εκπομπή του Αρβανίτη και της Κατσίμη. Ναι, να πω κάτι πάντως γι' αυτό. Γιατί λέμε τώρα γιατί τι σημασία έχει η ΕΡΤ, που είναι χαμηλά τα νούμερα της τηλεθέασης και τέτοια. Έχεις ακούσει διάφορους τύπους που λένε εγώ δεν βλέπω τηλεόραση και εγώ δεν βλέπω τηλεόραση και εγώ δεν έχω τηλεόραση από το 2006 και εγώ δεν έχω από το 2008. Το καταλαβαίνω αυτό. Ναι, πρώτον. Και δεύτερον, όλοι βλέπουμε τηλεόραση στο διαδίκτυο, παιδιά, από δεύτερο χέρι. Οπότε υπάρχουν περιπτώσεις, όπως συμβαίνει ας πούμε με την εκπομπή της Γιάμαλη, που δεν είναι το ζήτημα τι ακροαματικότητες κάνει μεσάνυχτα. Προφανώς εκείνη την ώρα θα βλέπουν λίγοι. Δεν θα βλέπουν πάρα πολύ εκείνη την ώρα. Αλλά κάνει ένα viral τη βδομάδα. Δεν είναι λίγο αυτό. Και η επιρροή της δεν κρίνεται μόνο από το πόσοι θα παρακολουθήσουν τα μεσάνυχτα την εκπομπή. Ζούμε στην εποχή του διαδικτύου. Αυτό είναι. Οπότε και για την ΕΡΤ έχει μια βαρύτητα αυτό το πράγμα. Ακόμη και αν παιχτεί σε μια ζώνη που δεν το βλέπει πάρα πολύς κόσμος, παραμένει σημαντικό το τι ελευθερία υπάρχει για να υποθούν αυτά. Και οι άλλοι το διαχειρίζονται σαν να είμαστε στη δεκαετία του 50. Take it all back, I swear that I would Σαν το ότι επιστράτευσαν Σταύρο Θοδωράκη, για και θεά. Και τι τώρα, για πες. Δεν την έχω. Πολύ διαγώνια, αλλά έχω να πω ότι φόρεσε παροπίδες το ΚΕΘΕΑ. Α, αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, το ΚΕΘΕΑ θα εκφυλιστεί σε μια δέκο σαν αυτές που γνωρίσουμε πολύ καλά στην Ελλάδα. Προφητεύει ο ιδρυτής του ΚΕΘΕΑ το 1993. Να πάψει το ΚΕΘΕΑ να είναι γραφειοκρατικός δημοσιοπαλληλικός μηχανισμός, να σπάσει σε πολλά ΚΕΘΕΑ, σε πολλές περιφέρειες της χώρας. Αν βγάλεις όλο το υπόλοιπο κείμενο, εδώ συμφωνούμε. Δηλαδή, έχεις, υπερασπίζεται μια τέτοια χωρίς να την αναλύει. Αυτό είναι πάρα πολύ κλασικό και είναι και παράδειγμα επικοινωνίας. Τύπου αυτό το κάνει σε αυτό που λες. Γιατί αποκεντρωμένο περισσότερο το ΚΕΘΕΑ, και εγώ συμφωνώ γενικά. Και νομίζω και οι εργαζόμενοι θα συμφωνούσαν όταν σου λένε ότι είναι δύο λογικές και δεν είναι τέλειο, που μας τα λέει ο κύριος Κολοκάθης. Και θα δράξει το ίδιο. Το σχέδιο νόμου προς τα πού πηγαίνει? Πηγαίνει προς τη γραφειοκρατία και να γίνει ένας δημοσιοϋπαλληλικός δέκο. Που δέκο σημαίνει οι εργαζόμενοι δουλεύουν και τα Golden Boys παίρνουν λεφτά. Προς τα πού πηγαίνει, ναι, αυτό, μια που μιλάμε και για λεφτά και για μισθοδουσού. Την κριτική αυτή εμείς, παιδιά, την ξέρουμε. Την ξέρουμε. Είναι αυτά που τα έχει γράψει και τα έχει πει επανειλημμένος ο Φίβος Ζαφυρίδης, είναι ο ιδρυτής. Τον αναφέρει το Φίβος Ζαφυρίδη. Το ξέρω. Αυτή είναι η πηγή, ρε παιδί μου. Αλλά είναι πάρα πολύ εύλογη η απορία που διατυπώνεις μετά. Γιατί, ρε φίλε, τώρα σου φαίνεται δηλαδή ότι θα είναι πιο αποκεντρωμένο με αυτό που πάνε να κάνουν? Το αντίθετο συμβαίνει. Οπότε στην πραγματικότητα χρησιμοποιείς μια εσωτερική κριτική που χρησιμοποιείται από κάποιον που διατυπώνει μια πρόταση για να γίνει ακόμη πιο αποκεντρωμένο, δημοκρατικό, λιγότερο κάθε της ιεραρχίας και ούτω καθεξής, και εσύ πας να το πεις αυτό προκειμένου να το απαξιώσεις για να μπορέσει να γίνει μια αλλαγή η οποία λειτουργεί προς την αντίθετη κατεύθυνση από την κριτική που έχει γίνει. Αυτό το λέμε και λαθροχειρία. Που το λένε και οι ίδιοι, δηλαδή συνενώνει τμήματα, θα το κάνει πιο λειτουργικό, σου λένε, θα είναι μια νέα αρχή. Το συνενώνει τμήματα είναι λιγότερο αποκεντρωμένο, συμφωνούμε σε αυτό. Συμφωνούμε. Και κάπου εδώ σταματάει οποιαδήποτε συμφωνία με τον Σταύρο Θεοδωράκη, μόνιμο φερετζέ φιλελευθερισμού του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πού πάμε? Στον ελάχιστο χρόνο που έχουμε, να πούμε ότι τα παράπονά μας για την κατάσταση της ελευθερίας του τύπου στην Ελλάδα σημερίζονται οι δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα. Και καθώς διατρέχει κανείς τα πορίσματα της έκθεσης, σοκάρεται κάπως βλέποντας συγκεντρωμένα όλα αυτά για τα οποία εμείς μιλάμε, σκόρπια. Γιατί όταν τα βάλεις όλα μαζί, αρχίζει, ξέρετε, λιγάκι και γίνεται πιο ζωφερή η εικόνα. Μιλάει για το πώς φημώνονται γιατροί, πώς θεωρείται φυσιολογικό να υπάρχει κόφτης στην παρουσία των γιατρών στα κανάλια, τι συνέβη με το κορονογλέντι στην Ικαρία, τι έγινε παιδιά, δεν έκανε σεξ στην πιλωτή ο Μητσοτάκης, αυτό ήταν το κριτήριο. Δεν μας ενδιέφερε τότε, δεν υπάρχει υποχρέωση του Πρωθυπουργού της χώρας να έχει ευλαβικότατη τήρηση των μέτρων. Εγώ θα έλεγα ότι υπάρχει αυτή η υποχρέωση. Και θυμούνται βεβαίως και σε σχέση με το προσφυγικό, τι έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια με τους δημοσιογράφους, με τους ξένους δημοσιογράφους. Τα έχουμε πει και στα ανασκόπηση για το προσφυγικό αυτά, που υπάρχει ένα κομμάτι για τους δημοσιογράφους. Και να δείτε εκεί πέρα πώς είχαμε κανονικότατη ωραία Σοβιετία, που λένε οι φιλελέδες φίλοι μας, που μπορούσες μόνο συνοδεύοντας τον υπουργό να μπεις μέσα στα κέντρα μαρτυρίου των μεταναστών, που έπρεπε για να δεις τι συμβαίνει στο Καρατεπέ εκεί πέρα να επικοινωνήσεις με το Υπουργείο. Δεν μπορεί το ίδιο το κέντρο υποδοχής να δώσει άδεια. Γιατί συμβαίνει αυτό, παιδιά? Επειδή υπάρχει ελευθερία στη δημοσιογραφία για να καταγράφει αυτά που συμβαίνουν? Όχι, είναι το αντίθετο. Για να μπαίνουν μόνο οι δικοί τους άνθρωποι. Και φτάνει βεβαίως μέχρι αυτά τώρα που λένε και ευγενικά. Φτάνουμε μέχρι το να τρώνε ξύλο ή και να συλλαμβάνονται και να κρατούνται ξένοι δημοσιογράφοι. Αυτά έχουμε ζήσει στα νησιά. Οπότε όλα μαζί αυτά βάζει και τον Καραϊβάζ. Για μένα ο Καραϊβάζ είναι μια πιο αμφιλεγόμενη υπόθεση. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισαν τα συστημικά μέσα τη δολοφονία του Καραϊβάζ δεν είναι αμφιλεγόμενος. Είναι πάρα πολύ ύποπτος. Το τι ήταν ο Καραϊβάζ για μένα είναι κάτι πιο πολύπλοκο. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι όλοι μαζί κάνουμε το ίδιο πράγμα στην δημοσιογραφία. Αλλά καταλαβαίνετε ότι όταν τα αθροίσει κανείς όλα αυτά, προκύπτει όντως μια εικόνα η οποία δεν είναι πολύ κολακευτική για την κατάσταση του τύπου στη χώρα μας. Έχουμε αφήσει, έχει πάει 6 και 2, ζητούμε συγγνώμη για το γεγονός ότι δεν έχουμε αναφερθεί όσο θα έπρεπε στο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήρε σκύλο. Το έχετε σχολιάσει πολλές φορές στο chat, το καταλαβαίνουμε. Είναι σουρεαλιστικό αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, θυμάσαι που λέγαμε ότι με τα dislikes και όλη αυτή την αρνητική απήχηση στα social κάποια στιγμή θα ποστάρει γατάκια ή σκυλάκια? Πρώτον, αυτό όντως έγινε. Έκατσε η Παγκόσμια ημέρα των αδέσποτων, τι ήταν, των ζωών γενικά. Έκατσε, αλλά δεν είναι κάθε μέρα Παγκόσμια ημέρα. Ψάχνει το επιτέλειο, τι είναι Παγκόσμια ημέρα σήμερα, δεν μου κάνει. Κατά του AIDS, όχι, έχουμε δεξιά κυβέρνηση. Παγκόσμια ημέρα Μπριζόλας, ναι, που είναι στα γενέθλια. Κατά των γυναικών δεν είχε πάει καλά, δέρνανε φεμινίστριες και συλλαμβάνανε. Τέλος πάντων, δεν βρήκανε επόμενη Παγκόσμια ημέρα, οπότε τη βρήκε τη λύση στο επικοινωνιακό επιτελείο, πήρε σκύλο. Οπότε μια φορά τη βδομάδα, μια φορά το δεκαήμερο, κάθε φορά που θα βγαίνει μια αποκάλυψη, μια φωτογραφία για εσάς, ο σκύλος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Λοιπόν, σχόλιο Μάκα. Λέει ο Μητσοτάκης έσκασε από την τήρηση των μέτρων, γι' αυτό πήρε σκύλο να βγαίνει με κωδικό 6. Ο σκύλος πήρε Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά πού να το πεις, εδώ. Γι' αυτό είμαστε εμείς, Φωτεινοί. Γεια σας. Βγαίνει με κωδικό για να κάνει κακά ο σκύλος? Για να πάρει ο σκύλος στον Πρωθυπουργό και να μου κουνεί βολτά. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα.